Pagtingin ko sa'yo ay higit sa iba. Kinapala ng mukha, niligawan kita. Kahit ako ay alangan sa mata ng iba. Gabi-gabi ang laman ng dasal ay ikaw. Kahit na anong mangyari, ako'y di bumitaw sa pangarap na sa tuwing merong gabing maginaw ang aking kayakap ay walang iba kung di ikaw. Kaya't ganun na lamang ang aking saya nung ako ay nagpaalam, ngunit hinawakan mong aking kamay at sinabi sa'kin sa hangin parang tinangay. Nung minahal mo ako, pwede na akong mamatay. Ako'y nagsikap upang maibigay sa'yo ang langit, karangyaan sa buhay at mamahaling gamit. Kahit minsan'y nagtatalo, sa'yo'y di kayang magalit. Bawat hakbang palayo, ako'y patakbong lumalapit upang di magkaagwat. Ay nagpasobra ng sapat ang lahat kinasabwat. Handa kong gawin ang lahat ng ang pag-ibig natin sa isa't isa'y hindi lumabo. Parang tubig sa baso kahit na putik kang ihalo. Ang buong akala ko ikaw ang siyang nakalaan. Para sa aking mga dalangin ko'y pinakinggan. Nagkamali ako sa mga pangako mo. Buong akala ko ikaw ang siyang sa akin ay nakalaan. Lagi kang ginagabi ang huli kagabi. Madalas na magising, wala ka sa aking tabi. Pero di naman siguro, baka guni-guni ko lamang to. Wala lang to, sa'y may pinapabili. Bagong damit, bagong alahas. Mahal basta ikaw, dagdagan mo pa ng prutas. Mangga basta hilaw sa mumurahing bagoong malalim na sinasawsaw. Kahit tila malansa ang lasa ay ayos lang daw. Ako ay medyo natuwa, di kaya sana naman na ang sinapupunan ng aking mahal. Nagkalaman ngunit nag-aalangan, di ko mapag-alaman. Huling beses na nagtabi, parang ang hirap tandaan. Isang araw ay dinugo, halos lahat ay isumpa mo. Di ko lubos maisip, di ko alam kung paano. Unti-unting nagbago, dinuduro mo pa ako. Bulungan sa telepono, harap-harapan sa mukha ko. Umuwi ng maaga, ingay na tago sa dingding. Huling-huli sa akto, sa'kin binaling ang tingin. Hindi na kita mahal, sabay hubad ng iyong singsing. Ako'y binalot ng galit at nagdilim ang paningin. Magagamit ko pala, parang namamagang singaw. Buong dugo nakabara, lahat ay gustong isigaw. Ngunit kumalso ang panga, piniringan ng mata, tinalian ng kamay, minartilyo sa paa. Sige tumakbo kang pilay, kahit kayo ay mag-ingay. Sige todo bigay, di na rin naman pwedeng maging testigo si Inday. Inunahan ko na siya, bago pa mangyari to. Wala kayong kamalay-malay kung gaano kagrabe to. Lahat ng galit at pait ay di kayang masabi to. Sa idudulot kong sakit na nakaka-imbalido. Kasing kulay na ng talong ang mga kutis nyo ngayon. Mga dumudugong kuko na may pakong nakabaon. Buhok nyong kinunting ko ay isinilid ko sa bayong. Sisilaban hanggang magbaga na parang pulkang mayon. Lumamig na ang luhang galing sa'yo at tumilig sa kalaguyo mo na mayroong kutsilyo. Sa dibdib daliri ko'y nasa gatilyo, sabay subo sa bibig. Minahal naman kita, bakit hindi mo na dinig?